pomyślałeś o sobie. Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pijany kierowca wjechał w pielgrzymkę w Łódzkiem. 8 osób jest rannych. Aukcja Pride of Poland ruszyła w Janowie Podlaskim. Na sprzedaż m.in. faworytka Klacz Adelita. Etna znów niebezpieczna. Możliwa jest erupcja wulkanu dla lotniska w Katanii. Ogłoszono pomarańczowy alert. 8 osób rannych, w tym 2,5-letnie dziecko. Pijany kierowca wjechał w pielgrzymkę. Do zdarzenia doszło około 18 w miejscowości Grobla w powiecie radomszczańskim, mówi Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jak ustaliliśmy, 54-letni mężczyzna, kierując pojazdem marki Opel, najechał na tył poruszających się drogą powiatową uczestników pielgrzymki. W wyniku tego zdarzenia obrażenia odniosło 8 osób. Obecnie trwa diagnostyka poszkodowanych. Wiemy jednak na chwilę obecną, że nie odnotowaliśmy ofiar śmiertelnych. O szczegółach akcji mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie te osoby są przytomne. Ich te rany na tą chwilę, mam informację, że nie zagrażają ich życiu, złamań. Na miejscu też pracowała zespół z karetki, która zabezpieczała tą pielgrzymkę. Kolejne karetki są w drodze. Sprawca został zatrzymany na miejscu. W jego organizmie stwierdzono 1,3 promila alkoholu. Awantura na miesięcznicę smoleńskiej na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie obecna była też grupa przeciwników prezesa PiS. Te osoby w czasie przemówienia próbowały zagłuszyć jego słowa głośnymi okrzykami kłamca. Jarosław Kaczyński nazwał ich śmieciami. Oburzenia słowami Kaczyńskiego nie kryje posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. Tego typu słowa nigdy nie powinny się pojawiać w przestrzeni publicznej. Pan prezes Kaczyński nie ma prawa do tego, żeby mówić, że jedni Polacy mu się podobają, inni Polacy mu się nie podobają, bo wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy mamy prawo do szacunku. Widać, że panu prezesowi po prostu nerwy puszczają. Z kolei minister w kancelarii prezydenta Marcin Przydasz powiedział, że osoby, które przychodzą zakłócać obchody miesięcznic, robią to, by prowokować i z czystej złośliwości. Co tam zobaczyłem, mnie absolutnie zmroziło. Zachowanie tych ludzi atakujących prezesa Kaczyńskiego i ludzi, którzy przyszli po prostu pokłonić się przed pomnikiem i uszanować śmierć, tragiczną śmierć wielu ludzi, w tym prezydenta Rzeczypospolitej i małżonki, jest absolutnym skandalem. To, co tam się dzieje, dla każdego kulturalnego człowieka, w ogóle człowieka cywilizowanego, jest nie do zaakceptowania. Wyzwiska, rzucanie jakimiś przedmiotami. Prezes Kaczyński, odnosząc się do swoich przeciwników, powiedział, że przyjdzie czas, gdy ludzie ci znajdą się tam, gdzie ich miejsce, czyli w więzieniach, a władza Polski będzie prezentowała polskie interesy. 56. aukcja koni arabskich Pride of Poland rozpoczęła się w Janowie Podlaskim. Na sprzedaż wystawionych zostanie 14 klaczy z państwowych stadnin i jedna z prywatnej hodowli. Faworytką tegorocznej aukcji jest 11-letnia klacz Adelita, pochodząca ze stadniny w Janowie Podlaskim. My mamy bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o wybór koni do aukcji, dlatego że musimy zaoferować konie, które będą atrakcyjne, ale jednocześnie nie wyzbywać się najcenniejszego zasobu genetycznego. Przykład chociażby gwiazdy z Janowa, Adelity, która ma potomstwo, które pozostawiła i uznajemy, że jest atrakcyjną klaczą, ale jednocześnie taką, która zasoby genetyczne pozostawia w naszej stadninie. Mówi dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę prawie 640 tysięcy euro. Najwyższą cenę na licytacji 145 tysięcy euro osiągnęła klacz Ziggy Zana ze stadniny w Michałowie. Sycylijski wulkan Etna znowu aktywny i groźny. Na jednym ze zbocz pojawił się nowy strumień lawy. W każdej chwili może dojść do erupcji. Dla lotniska w Katanii ogłoszono pomarańczowy alert dla samolotów.

Przez całe życie próbuje odżyć, stać się osobą szczęśliwą i wielokrotnie ponosi klęskę. Nie tylko nie umie sobie ułożyć relacji z innym mężczyzną, mimo powtórnego małżeństwa, jest także osobą toksyczną w relacji z córkami, zwłaszcza z Bridget. Jedyną osobą, na którą może w jakimś sensie liczyć, jest jej wieloletni znajomy, gay Griff. Dodam, że o ile Bridget ucieka od matki, o tyle Michelle żyje w jakimś sensie na jej orbicie, jest blisko i gdy trzeba, otacza Helen opieką. Książka Gwendolyn współgra, jak sądzę, z doświadczeniem wielu spośród nas. Skomplikowane relacje z rodzicami, mnóstwo toksyny, brak możliwości znalezienia wspólnego języka. Z jednej strony nadmierna troska, z drugiej obojętność, a ponadto niechęć do przebywania z najbliższymi, bo brakuje jakiejkolwiek nici porozumienia. A to przecież ma wpływ na dalsze życie i często kończy się potrzebą korzystania ze wsparcia psychiatry, psychologa, kogoś, kto będzie w stanie zadbać o nasze zdrowie. To błyskotliwy portret relacji matki z córką, w której każde spotkanie jest walką, ponieważ obie strony pragną czegoś więcej lub czegoś innego, niż jest w stanie dać ta druga. Tak pisał w 2021 roku dziennik The Guardian. Swoją historię w moich zmorach Bridget opowiada w pierwszej osobie. To książka bardzo osobista, więc zapewne wiele osób pytało cię o to, na ile autobiograficzna jest opowieść. Interesting. I've written, I think, 6 or 7 novels now in the first person. I think what has evolved through those novels is my sense of what the first person can do. Certainly I'm doing something very different to Annie Ernaux in her memoirs, which I love, and there may even be a little overlap of subject matter with mothers and class origins and things like that. But I think in this book and the one that came before, I got very interested in quite how tricksy the first person can be. Not that I'm writing an unreliable narrator, but that I'm writing someone who can only, is limited, as most perspectives are. So that's became a big part of the fiction, which is very much fiction that I write. To bardzo ciekawe pytanie. Napisałam 6 czy 7 powieści, w których używam narracji w pierwszej osobie i z czasem widzę, że ta metoda ewoluuje. Bardzo cenię sobie twórczość Annie Ernaux. I można by powiedzieć, że do pewnego stopnia w tym zakresie nasze pisarstwo się pokrywa. To znaczy postać matki, kwestie klasowe. Ja używam, tworzę narratora, którego nie określiłabym chyba mianem nierzetelnego, ale zdecydowanie określiłabym mianem ograniczonego. From my first novel, which I wrote when I was just 20 years old, I was working in a bar in Manchester, and it was about a barmaid in Manchester. And you move through and the narrators often are doing what I'm doing. Book before this was a woman who's married to a much older man, which I was for 10 years. But at a certain point, I began to write less about things that were happening to me without that extra dimension of making them into a novel that hung together and that had more of a hinterland and that was more interesting. So the last book was about a marriage. This book's about a mother and daughter. In both of those books, there's a protagonist and an antagonist. In a way, and I liked the idea of looking at someone who's examining someone else and also missing so much, and that becomes a big part of the story. So it's a partial I. Z biegiem czasu to pojęcie ja, tej pierwszej osoby, narratora w pierwszej osobie, zmienia się. Pierwszą powieść napisałem w wieku 20 lat. Pracowałem wówczas w Manchesterze jako barmanka i nie dziwota, że bohaterką była właśnie barmanka z Manchesteru. W kolejnych powieściach bohaterką była kobieta, która wyszła za mąż za znacznie starszego mężczyznę, co było też i moim udziałem przez 10 lat. Także bez wątpienia to wywiera wpływ na moje pisarstwo. Staram się zawsze, żeby w moich książkach wystąpił protagonista i antagonista, którzy wzajemnie się oceniają, którzy wzajemnie oceniają swoje zalety i braki. I'm wondering if it would be interesting or incredibly boring for me to go back and read all of those books. I did start earlier. I never wanted to do anything else. Books were very, very important to me in my childhood, just to see that organizing intelligence and the sounds of the words and the music of the words. Nothing ever has come close to it in terms of something that I can find absorbing. Zastanawiam się często, czy byłoby to ciekawe czy nudne, gdybym miała cofnąć się do swoich poprzednich książek. Książki zawsze w moim życiu odgrywały niesłychanie ważną rolę, ponieważ uznaję je za siłę, która organizuje swego rodzaju, stanowi organizującą siłę inteligencji człowieka a słowa ze swoim rytmem i ze swoją melodią również bardzo silnie na niego oddziałują. As to seeing that I evolve, I'm reminded, I'm thinking of that line from, somewhat worryingly, I'm thinking of that line from Macbeth, where he's already murdered some people and he knows he's going to have to go on and murder some more. He says, I'm in blood so far steeped, returning, were as tedious as go o'er. So I think six books in, as you're really getting into the insane and infinite possibilities of fiction, which, considering they are slim books, largely realist, nonetheless, something is opening up in me where I'm just more and more absorbed and interested in what I can do with that first person or moving into different areas, perhaps. But it's my life's project, certainly. Bez wątpienia pierwsza osoba, narrator w pierwszej osobie, ewoluuje u mnie. I tutaj dobrze, chociaż nieco przerażająco, brzmi cytat z Macbetha. Napisałem do tej pory 6 książek. Są to z reguły rzeczy objętościowo dosyć skromne, utrzymane w konwencji realistycznej, ale wywierają one bardzo wielki wpływ na mnie. Jest to bez wątpienia cel, jaki wyznaczyłem sobie w życiu. A jak zaczęła się praca nad powieścią, która jest bezpośrednim powodem naszego spotkania? Pamiętasz moment, w którym pojawiła się w twojej głowie myśl, że chciałabyś napisać powieść o niełatwej relacji matki i córki? With me, it was an image for this book, and it was the image of the narrator's mother doing her hair. And as a memory I had from my own childhood of seeing my mother using hair mousse, which was very big in England in the 80s. You used to squeeze out, it would always say a golf ball sized blob of hair mousse. I don't know why they'd use golf ball for women, but anyway, and then scrunch. And I had an image of my mother doing that. And it struck me that there was something neurotic and strange about the action of the fingers clasping and unclasping on the head. I'm acting it out now. And I wanted to, I just thought the phrase clasping and unclasping, I don't know how that sounds in Polish, but I thought that's neurotic and that's letting go and grabbing on. And the woman crouched on the edge of her bed doing that just struck me. So I think that appears in chapter 1 or 2. And I wanted the act of the narrator watching the mother do that. And then there's something there that I could work with. So that was where it began. Zaczęło się to wszystko od takiego wyobrażenia, jakie bohaterka ma. Wyobrażenia, w którym jej matka robi sobie włosy. Trefi sobie włosy. W latach 80. w Anglii ogromną popularnością cieszyła się taka pianka do włosów, którą wyciskało się, nie wiem dlaczego, obowiązywała zasada objętość piłki tenisowej. Wyciskało się na ręce i przy pomocy tej pianki układało się fryzurę. Dla mnie ten gest układania włosów jest rzeczą szalenie neurotyczną. To ściskanie i rozprężanie palców wygląda, tutaj byliśmy świadkami demonstracji, wygląda szalenie neurotycznie właśnie. Sorry, translate that. I just sat down for 4.5 painful years and saw where that led me. But the fact that the little girl is watching her mother do that at the beginning, I liked, as I was saying earlier, about that eye, the watchful eye that sees and examines and judges and interprets and also misses a bigger picture or begins to intuit a bigger picture. I wanted to write about this woman's whole life, so I end up going from the mother's birth and her childhood, which was terribly glamorous. She was born an expat in Venezuela among the oil fields, and then to her death, which is horrible. I'm giving nothing away. We all die. She dies of a brain tumor. So I wanted to cover the arc of her life through her daughter's eyes, watch their incredibly sad and relationship. A potem nastąpiło 4,5 bolesnych lat, kiedy tę powieść pisałem. Rozpoczyna się ona z punktu widzenia małej dziewczynki, która obserwuje pewne rzeczy, interpretuje pewne rzeczy. Oczywiście nie jest w stanie ogarnąć całościowego obrazu tego, co się wokół niej dzieje, ale bez wątpienia ten początek jest bardzo fajny. Ona pochodzi z rodziny emigrantów, ale emigrantów takich, którym się powiodło. To są ludzie, którzy pracują w Wenezueli, którym się dobrze powodzi. No a kończy się to niestety w sposób bardzo tragiczny i bardzo smutny, ponieważ umiera, i to w takich dosyć przygnębiających okolicznościach, na raka mózgu. To może teraz, nie zdradzając wszystkiego, bo Moje zmory to zdecydowanie książka warta polecenia i lektury, więc moim marzeniem jest, by osoby słuchające tego wydania wszystkich książek świata sięgnęły po nią. Spróbujmy stworzyć mapę rodziny, którą opisałaś. Kim są, jacy są i co cechuje tych ludzi? Okay, so the mother is called Helen Grant. She's from the north of England, and I don't know what a Polish equivalent would be, but the north of England, everything's a laugh, everything's funny, everyone's jolly, everyone's a little bit resentful about everyone in the south. But she moved to London in the swinging 60s and had never really got over it for the rest of her life. So I think hers is a story of glamorous beginnings and then a life which gradually there falls off, let's say. Matka, nazwiskiem Helen Grant, pochodzi z północy kraju, który to zamieszkują ludzie mający troszeczkę inny stosunek do życia niż Anglicy mieszkający na południu. Nieco mniej poważny, nieco luźniejszy niż ludzie zamieszkujący południe kraju. Mimo tego przeprowadza się do Londynu w latach 60. i to pozostanie w niej na zawsze. Lata 60. to był bardzo szczególny okres w historii Wielkiej Brytanii, zwany Swinging Sixties. I to doświadczenie pozostało w niej na całe życie. Nigdy nie udało się jej z tego wyzwolić. I od tych bardzo przyjemnych początków następuje stopniowy rozpad wszystkiego, który wiedzie do dosyć tragicznego końca. We're talking post-war London. Suddenly everything is shiny, wiped clean, brand new. No more austerity, sexual revolution, all these new freedoms. And yet for women, it turned out not to be quite that way. So the character of the mother in the book has moved from the north to London and wow. And yet, cut to 15 years later, she's married to a chauvinist. She's had two children that she didn't really want, but people have children. So she's done it. She's divorced. She's left him. She's moved back to the north. And that dream is over. And the sexual revolutions turned out to be not that great for women after all. This is where there is a bit of an overlap with Annie Ernaux, just watching what happens to every age cohort. Mamy zatem powojenny Londyn, który jest już na nowo miastem lśniącym, miastem czystym, miastem nowym. Nie ma już ograniczeń czasów wojny. Ma miejsce rewolucja seksualna, pojawiają się nowe wolności. Ale tak naprawdę dla kobiet nie zmieniło się aż tak znowu wiele. 15 lat później jest żoną szowinisty, ma dwoje dzieci, których tak naprawdę nie planowała. Rozwodzi się ze swoim mężem i tutaj można by powiedzieć, że istnieją pewne paralele z twórczością Annie Ernaux. So from there I sort of tell the mother's life story through her daughter's eyes and the daughter is... She is judgmental and she's had advantages that her mother hasn't had. On the other hand, she wants her mother to be happy and her mother is one of these women who her attitude towards life is perpetual disappointment and a perpetual feeling of being excluded and neglected, which she is. She isn't making that up. But the tension between the two women is what drives the book because she's like, Mum, why can't you be happy? And the mother has spirit and she tries, but it doesn't ever quite click. Od tego momentu narracja zostaje podjęta przez córkę, która ocenia matkę, która ma swoje własne zalety, która życzy tej matce jak najlepiej, chce, żeby była zadowolona, chce, żeby się cieszyła życiem, ale matka jest reprezentantką pewnej postawy życiowej, która polega na stałym niezadowoleniu, na stałym negowaniu wszystkiego. Ponieważ matka ma też swoje ambicje, też swoje zachcianki. The father is a real bore. He's, and that's B-O-O-R, but he's a bore, B-O-R-E as well. So the parents are divorced and there are two sisters. I also always think it's interesting to watch how different children react to the exact same family circumstances. So the sister who's telling the story in the book is really detached herself from the whole situation. She's moved away and she's moved on. And there's another sister who's left behind, sort of taking on a bit more responsibility for the mother and being more involved in her life and more conscientious. And so there's a tension there as well. I think when people have a difficult childhood, it doesn't necessarily bring you together. You might just scatter to the winds and not want to see people from that time. And then, I mean, there's a key scene at the beginning of the book where the father, having these sort of access visits on the weekend, takes the girls to see a Chekhov play. And I thought, you know, there's this thing with Chekhov's gun. I thought I'd have a Chekhov's Chekhov. So if Chekhov appears in the novel, you know that things are going to end badly. That makes sense. Mamy zatem ojca, który jest niepoprawnym pozerem. Mamy też dwie bardzo różne siostry, dwoje dzieci, dwie bardzo różne siostry. Zawsze robiło na mnie wielkie wrażenie, robił na mnie fakt, jak bardzo różne potrafią być dzieci wychowane w jednej rodzinie, praktycznie w tych samych warunkach. jedna z tych sióstr odseparowuje się od rodziny, ma swoje życie, natomiast druga wykazuje się nieco większą odpowiedzialnością, ma z tą matką bliższy kontakt. Siłą rzeczy pojawia się tutaj swego rodzaju napięcie pomiędzy tymi dziewczynami. Ojciec z kolei pojawia się epizodycznie, sporadycznie w ich życiu, no i w którymś momencie pojawia się po to, żeby zabrać je na sztukę Czechowa. No a wiadomo, że jak się pojawi Czechow, to będzie się działo. Świetnie opisujesz w moich zmowach relacje między siostrami Bridget i Michelle. Czy masz siostrę, jeśli mogę sobie pozwolić na tak osobiste pytanie? W opisanej przez ciebie historii ta pierwsza, Bridget, jest w jakimś sensie wolna i rzadko kontaktuje się z matką przy okazji urodzin czy świąt, a ta druga, Michelle, jest w dużej mierze zniewolona, nie ma wyjścia. Musi zajmować się Helen, gdy ta jej potrzebuje. I don't have a sister. All came from my fabulous imagination. I have a brother. So what I did was change him into a sister. No, that's not true. He's a very different character from Michelle, but I do have a brother. But I know one comes across families. My real life father was from a huge Catholic family. He had 13 brothers and sisters. So in that family, family obligation was so huge. And that used to strike me as a child that if you were going to go to every single birthday christening of every cousin, of which I have dozens, you'd never do anything else. I mean, really. And there were members of that family who simply opted out, and there were others who made it their whole life and their social life and everything. So I think I just sort of scaled that down to the two of them. Nie mam siostry, mam brata, ale jest on zupełnie różny od siostry mojej bohaterki. Także owa siostra jest tylko i wyłącznie produktem mojej wyobraźni. Ale mój ojciec pochodzi z rodziny bardzo wielodzietnej, ponieważ była ich czternastka. W związku z tym, ponieważ była to rodzina katolicka, wiązało się z tym cała masa pewnych zobowiązań czysto rodzinnych. W związku z tym, gdyby tak naprawdę chcieć przestrzegać wszystkich nakazów związanych z chrzcinami, z komuniami, ze wszystkimi możliwymi ceremoniami związanymi z rodziną, to bardzo wielu ludzi musiałoby robić tylko i wyłącznie to. Nie mogliby prowadzić żadnego innego życia, ponieważ zajmowałoby to im tyle czasu. W związku z tym niektórzy członkowie rodziny faktycznie w ten sposób postępowali, inni natomiast bardzo kategorycznie, że tak powiem, wymiksowali się z tych wszystkich obowiązków i ustawili się bardzo mocno z boku. And who could afford to have that many children now on one income? One, you know, the father having a window cleaning business as it was. Nobody could these days, I don't think, in England. Yeah, there was a boy's bedroom and a girl's bedroom with like 6 and 7 in each. And yeah, family was it. I mean, it's that kind of life is in the films of Terence Davies. I don't know if you know his work. And he was born the same year as my dad. So I always thought of them as watched those films and thought of my father's childhood. W tamtych czasach rodzina zajmowała zupełnie inne miejsce. Była znacznie istotniejsza niż dzisiaj. A tak swoją drogą, kogo dzisiaj byłoby stać na utrzymanie takiej gromady dzieci z jednej pensji? Nawet jeśli to był prywatny biznes, jak w przypadku mojego ojca, to była firma zajmująca się czyszczeniem okien. Istniały wówczas osobna sypialnia dla dziewcząt, osobna sypialnia dla chłopców. 6 osób tutaj, 7 osób tutaj. Bardzo przywodzi mi to na myśl za każdym razem, kiedy o tym myślę, filmy Terence'a Davisa, który urodził się w tym samym roku, co mój ojciec. W swojej powieści zdecydowałaś się skupić przede wszystkim na napięciach w relacji między matką a jedną z córek. Na tym, że często iskrzyło między Helen i Bridget. Wspomniałaś wcześniej, że wszystko zaczęło się od powracającego obrazu twojej matki pielęgnującej swoje włosy. Co zatem sprawiło, że właśnie taki temat stał się dominującym w moich zmorach? Dlaczego toksyczna matka i niełatwa córka? Czy uznałaś ten temat za interesujący ze względu na swoje własne doświadczenie? A może uważasz, że tego typu historie wciąż opowiadane są zbyt rzadko? Gosh, I don't know if I'm ever that conscientious to think I need to tell an untold story. I find it so hard to step back when I'm writing and work out why I'm doing it. I mean, this will sound mystical. I always think the books just already exist and I just have to adjust the words till I've conformed to what's already there. I know that sounds awful. That's how I feel about it. So I don't know if I made a decision to fill in that gap. But I was quite magnetized by the idea of this woman's whole life and the bravery of being a divorced mother with 2 kids, working, lonely, trying her best to find a way into life and she can't do it. And the failure of, despite them both trying, in a way, as best they can, the failure of the mother and daughter who should be able to give each other some solace, the failure of them not being able to do that. I thought that was interesting, that the something to do with the culture was working through both of them in a way that prevented that. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo trudno jest mi zrobić krok do tyłu i spojrzeć na to z pewnej perspektywy, dlaczego postanowiłam napisać taką powieść. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie o sam proces decyzyjny. Natomiast bardzo wciąga mnie, bardzo mnie zainteresowała sama idea opisania życia matki, życia kobiety, która jest rozwódką, która ma dwoje dzieci, która stara się, żeby to wszystko w życiu zagrało i której się to nie udaje. Nie udaje się również jej relacja z córką, gdzie obie chciałyby być dla siebie pocieszeniem, a jednak to im się nie udaje i również tutaj zalicza porażkę. Maybe it's resentment. Maybe Bridget has failed to get over the fact that her mother probably wasn't a very good mother when she was very young. You can see in the book that she can barely talk to her or be interested in her as adults. Those things that a child needs as a child, a mother who's looking at her, mirroring her expression, you can imagine that she might not have got that. And maybe there's a part of her that quite enjoys being cruel to her mother later in life, as in, well, you weren't there for me. Let's see what it's like for you to have someone who's not quite there for you. Maybe there's a bit of, she's moved up in the world. She's moved to London. She's got a boyfriend who's a psychoanalyst. She's working towards a PhD, left all that behind now, the mother. So a little bit of that. And then also the failure of the efforts she does make, because they're all somewhat superficial for years. It's okay, let's meet once a year. Let's wrap presents up for each other and swap them. Let's have a conversation about who you've got a crush on now. So that's one of the things that's one reason why it fails. Być może przyczyną jest swego rodzaju niechęć, jaką bohaterka odczuwa w stosunku do swojej matki. Niechęć, która prawdopodobnie pochodzi z czasów, kiedy była małą dziewczynką, a rzeczona matka nie wywiązywała się właściwie ze swoich obowiązków jako matka. Nie była dla tej dziewczynki lustrem, w którym ta mogła się przeglądać. Ona zaliczyła awans społeczny, przeniosła się do Londynu, ma chłopaka, ma partnera, który jest psychoanalitykiem. Jest mowa w książce o tym, że pisze doktorat. W związku z tym awansowała bezwzględnie w hierarchii społecznej. Być może to również się do tego przyczyniło. Ponadto należy wspomnieć o porażce, jaką bez wątpienia stanowią pewne rytuały, które kobiety wypracowały sobie w ciągu lat. Mianowicie jakieś kartki na święta, jakieś prezenty przy okazji rozmaitych rocznic. To bardzo usztywniło ich relacje i spowodowało, że tak naprawdę to ona została zredukowana do tego typu rytuałów. Another aspect is the mother is really unhappy and it's very difficult to be around someone who feels like they can't become happy. Not only that, she gets into some scrapes in the book, which from a certain angle have a certain bleak English comedy to them. From another angle, they're terrifically upsetting. And it is terrifically upsetting that this woman who was in an abusive marriage then marries someone else awful, then in a sort of parody of a relationship has a gay best friend that she goes around with, which is sort of satisfying and nice. And this best friend is one of the loveliest people in her life. But at the same time, it's not what she wants. She wants a boyfriend. She wants the Disney happy ending. So I think, again, from the daughter, there's a certain amount of extreme frustration looking at that situation and thinking, damn, why can't she be happy? Why isn't there anything anyone can do to help? So that's another aspect, I think. Kolejnym aspektem jest fakt, że matka jest osobą permanentnie nieszczęśliwą. A przebywanie w otoczeniu takiej osoby nie jest szczególnie łatwe. Towarzyszy temu w książce cała masa dosyć zabawnych sytuacji, które jednak, jak się im bliżej przyjrzeć, one mimo wszystko pozostawiają taki dosyć przykry osad. Jej najlepszym przyjacielem jest gej, ale tak naprawdę to nie jest osoba, którą ona chciałaby w tym miejscu widzieć. Ona tak naprawdę chciałaby mieć partnera, mężczyznę obok siebie, a przyjaciel gej jest dla niej swego rodzaju, no, jakąś tam nagrodą pocieszenia w jej frustracji. Another aspect is that the daughter has followed, you know, if the mother followed a script in her life, because it's what people do, to use her phrase, the daughter's followed her own script. She's also followed a well-trodden path of class climbing, social advancement, degree, advanced degree. She moves from Kilburn to West Hampstead to Hampstead. It's all up the social ladder. And she's a pretty cold fish. So it's not clear that she's particularly happy or satisfied in her own life, except in this rather closed-off way. And as the book ends, there are perhaps uncomfortable echoes there. And it's not clear if she is going to move on from her mother's death and just leave that in the past, or if it's going to be something that's really going to begin to eat at her through her life. W powieści pojawia się określenie, że każdy ma swój własny scenariusz w życiu. I matka ma swój, i córka ma swój, i one się zupełnie do siebie nie przystają. Córka jawi się jako dosyć taka zimna osoba, która wspina się po drabinie społecznej i wcale nie wiadomo, czy śmierć matki spowoduje, że ona zdobędzie się na jakąś refleksję nad swoim życiem, czy też potraktuje to zdarzenie jak cały ciąg zdarzeń w życiu i przejdzie nad nim do porządku dziennego. O moich zmorach rozmawiamy w tym wydaniu Wszystkich Książek Świata z Gwendolyn Riley. Mam rzecz jasna egzemplarze tej książki dla słuchaczy. Można się odzywać i proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości książki@polskieradio.pl. Jest w twojej książce niezwykle poruszająca scena. Bridget odwiedza matkę i przygląda się Hen, gdy ta ogląda jeden za drugim kolejne odcinki serialu Coronation Street. Postacie z tego serialu są jej przyjaciółmi. Ona autentycznie przejmuje się ich losem, żyje ich życiem. Dlaczego ta scena jest dla mnie poruszająca? Bo w sposób niesamowicie prawdziwy opisuje samotność osób starszych. Tak myślę. Even hearing you describe it, I'm getting chills and fear because it's coming down the pipe. There's that wonderful Philip Larkin poem, I think it's called, I can't remember what it's called, but the last, it describes an old people's home and loud televisions. And the last line is, how do they stand it? Well, we shall find out. Oh, my hairs are standing up. So loneliness is coming down the pipe. Coronation Street, huge institution in England. Not so much now, because I think people are finding distraction elsewhere. But for a long time, it represented, well, it still does, community. When people don't have these huge families anymore, or faith, or they don't speak to their neighbours. This picture of the street in Manchester, where everyone knows each other and they've all lived there for 30 years and they all go to the same pub and the same corner shop, it's terrifically comforting. And it was a staple in households in England for decades. And my own mother watched it religiously and knew all the characters and spoke about them as if they were real. So. Przypomina mi się tutaj cytat z wiersza Philipa Larkina dotyczący starych ludzi, dotyczący domu starców, który brzmiał mniej więcej, w jaki sposób oni to znoszą. No cóż, pozostanie nam samym się o tym przekonać. Coronation Street, ten serial, który przewija się w powieści, stanowi dla ludzi, jest to fikcyjna ulica w Manchesterze, stanowi dla ludzi namiastkę wspólnoty. Dlatego moja matka zresztą z religijnym nabożeństwem niemalże oglądała ten serial i wręcz toczyła dialogi z bohaterami. Daje ludziom poczucie przynależności, daje ludziom poczucie bycia w grupie. Stąd się wzięła w powieści ten motyw matki oglądającej ten serial. Czy to nie jest przerażające, gdy pomyślimy o naszej nieuchronnej starości, o ile ta w ogóle nadejdzie? Rzecz jasna, paraliżuje cię ta myśl? Of course. Already I'm looking around thinking about all that's irretrievable. Yeah, of course. You know, we might have to check out early, I'll see. But yeah, of course, it's very frightening. I suppose we can have virtual friends soon. I can have a sort of AI friend, maybe. But it's as well to realize that's coming and to try and equip yourself for it. There's cats, I suppose. Cats. Get a cat. I'm sorry, this is a panic point for me. It's like books are great, but I'm not sure they'll be great at that point. Perspektywa starości jest przerażająca i niewykluczone, że będziemy mieli wirtualnych przyjaciół. Sztuczna inteligencja może nam w tym pomóc, ale bez wątpienia świadomość i pewna konieczność przygotowania się na nadejście starości jest szalenie frustrującym zjawiskiem. Inny istotny wątek, przymus, jak się wydaje, bycia w kontakcie. Ani matka, ani córka, to znaczy jedna z nich, czyli Bridget, nie mają potrzeby bycia ze sobą w stałym kontakcie. Robią to tylko wtedy, gdy naprawdę już trzeba. Krótkie wiadomości, kartki pocztowe na święta, urodziny, szybkie spotkania pozbawione jakichkolwiek emocji. Po 15 minutach mają już siebie dość. W zasadzie powtarzają formułki, żadnego szaleństwa, zero emocji. Wiedzą o sobie coraz mniej. Te spotkania to przymus, a nie coś, bez czego nie da się żyć. Znów smutne, ale przecież tak często prawdziwe. Mm-hmm. It should be a lot easier, but in the book they misunderstand each other, they seem to always just get it wrong or set the other one off. It reminded me of every now and then there'll be an interview with a politician on the TV and the politician sort of refusing to answer the question. And it becomes almost surreal, the extent to which someone's just trying to get them to say yes or no and phrasing it different ways. They're not going to give you an answer. The other thing I thought of is, it's often automated now, but if you're speaking to a customer service helpline and the person has a script and you're trying your best to get through to them, it really gives you a panic in your heart when you can't speak human to human. So I wanted to get something of that across in the book in a way that, you know, I don't want the reader to become totally frustrated. I feel like when writing that kind of frustration, a little goes a long way. But yeah, it's very, very sad. And what I wanted to do with the mother's illness at the end is to make it literal. Finally, she really can't get through to her after years of thinking I can't get through to her because the mother gets a brain tumor at the end. Pomiędzy matką i córką istnieje blokada komunikacyjna. Wypierają się wzajemnie, nie opowiadają sobie niczego, odpowiadają sobie na pytania w bardzo taki zwięzły sposób. Bardzo przypomina mi to polityków, którzy na niewygodne pytania odpowiadają w taki sposób, żeby, broń Boże, tej odpowiedzi na pytanie nie udzielić. Którzy wszelkich trików używają, by tę odpowiedź ominąć. Podobnie rzecz się ma, kiedy człowiek próbuje dodzwonić się na jakąś infolinię w sklepie czy w jakiejś firmie, tam również są przygotowane całe scenariusze tego, jak postępować z klientem, żeby tylko nie udzielić mu informacji, czy żeby go wręcz spławić. I think that maybe the hope we can hold on to is that they do try. Sometimes people just don't get on and they can wind each other up. I think that's the mystery of the book. Because even as I was writing it, I was thinking, what could someone say here that would cut through? But there wasn't anything. They're caught in this very strange zone of texting each other. And always, there's always a sort of misstep. There's always, I can't remember the phrase. It's like they get a stubbed toe. I don't know if that translates. But yeah, why don't they get on? Why would they get on is another reason. There's a lack of basic common ground, respect, understanding. I don't know. That's the mystery. Or she's just a very inadequate daughter and a very inadequate mother. Nie potrafią się do siebie zbliżyć, nie potrafią nawiązać ze sobą kontaktu. Dlaczego tak się dzieje? No, to już jest tajemnicą tej książki. One obie funkcjonują, jakby zostały wessane w taką dziwną strefę, w której jedyny sposób, w jaki potrafią się porozumiewać ze sobą, to jest wysyłając sobie informacje przez telefon. Wydaje się, że utraciły zdolność porozumiewania się po tych wszystkich latach, kiedy porozumiewały się tylko i wyłącznie w taki ten wspomniany rytualny sposób i nie mają już tego wspólnego terytorium, na którym mogłyby się spotkać i porozumieć. Możliwe też, że mamy po prostu do czynienia z przypadkiem bardzo niewłaściwej matki, z bardzo niewłaściwą córką, pozbawionych właściwości koncyliacyjnych. Ale jest w moich zmorach moment, w którym odczuwałem więcej niż empatię względem matki, czyli Helen. Jest w Londynie i po raz kolejny prosi córkę, by pokazała jej, jak mieszka ze swoim partnerem. Bridget nie chce się zgodzić. W końcu matka odprowadza ją do mieszkania i na progu mówi, że musi natychmiast skorzystać z toalety. To jedyny sposób na to, by weszła do domu kogoś najbliższego. Well, it seemed a logical conclusion to a totally compartmentalized life. I've moved away. I don't have anything much to do with you except the bare minimum anymore. Okay, now you're coming to London. I can meet you once a year at a restaurant of my choosing far away from my house. The mother's come to represent something about herself that she feels is could contaminate her life. The mother's not having that, so she shows up at the flat and says, you know, I need the bathroom, let me in or else I'll do it here. I think, you know, another antagonism between them is that the mother, when she was a little girl, was the golden child. She was told she was beautiful. She was told she was special. Somehow she got the idea that if she followed certain of life's rules, everything would come to her. And once it hasn't, she's in a permanent state of shock. I think that's a lot of what's happened to her. And then the daughter has retreated into this sort of fortress. Jest to, wydaje mi się, logiczne rozwiązanie całej sytuacji. Mianowicie one oddaliły się od siebie na tyle, że już niemożliwe jest ponowne zejście. Oddaliłam się od ciebie. W związku z tym bohaterka obawia się, że kontakt z matką może w jakiś sposób wpłynąć negatywnie na jej życie. Sama matka, która była przecież takim oczkiem w głowie wychuchanym, która doszła z jakichś dziwnych względów do przekonania, że jeżeli będzie przestrzegała pewnych norm społecznych, to wszystko będzie okej. Nagle okazuje się, że to nie działa, że to nie wystarcza i to powoduje, że ona żyje w stanie permanentnej frustracji. Kilka miesięcy temu rozmawiałem we Wszystkich Książkach Świata z Didierem Ribonem o jego książce Życie, starość i śmierć kobiety z ludu. Opisał w niej to, jak próbował znaleźć odpowiednie miejsce dla schorowanej matki, która wymagała stałej opieki, a następnie zmarła w ośrodku, w którym udało się ją nie bez kłopotów umieścić. Co ciekawe, we Francji w zasadzie wszyscy zrozumieli metodę działania Ribona i jego brata. Chcieli, by to państwo zapewniło odchodzącej matce godne warunki w ostatnich miesiącach życia. W Polsce, gdy książka się ukazała, wiele osób było z kolei oburzonych zachowaniem francuskiego pisarza. Dlaczego nie wprowadził się do matki? Dlaczego ją opuścił? Dlaczego nie zrezygnował z własnego życia? Przecież jako dziecko powinien. I pewnie tym osobom trudno będzie zrozumieć postawę Bridget, bo twoja bohaterka, gdy matka zachorowała i stało się jasne, że umiera, nie przeprowadziła się do Manchesteru, opiekę scedowała na siostrę i nie była przy matce, gdy ta odchodziła. I feel obscurely accused. The logic of the book would not entail that happening. Plus, she has this fabulous, what's the word, alibi, because her sister's doing it, so she can just nip up every now and then and go to the hospital and visit her in the home. Yeah, you won't get many children looking after their parents these days in England. Well, also because both of, you know, even in couples, all the kid, everyone has to be out at work all the time, don't they? But social care's a nightmare, best to... Well, now they're bringing in these, this is what Martin Amis came up with, these euthanasia booths that we can have on every street corner. I've seen these things in Holland. They look like sort of pods in the wood that you just step into and die. Yeah, that's, I mean, the ending had to be brutal in this book. I don't think there would ever be any question of her leaving her cushy London life to go and look after her mother, I'm afraid. Maybe if there hadn't been a sister, there would have been more of a personal reckoning, but she's let off the hook there. That's a rather grim sleight of hand that I put into the book. There's someone else to do it. Poczułam się niemalże oskarżona w tym pytaniu. Bohaterka ma bardzo dobre alibi dla takiego akurat zachowania, mianowicie swoją siostrę. Swoją siostrę, która jest znacznie bliżej matki i dzięki temu ona sama może odwiedzać ją jedynie sporadycznie i w ten sposób ma spokojne sumienie. Faktem jest, że dzisiaj nie znajdzie się zbyt wielu osób, które poświęcałyby swoje życie dla opieki nad starymi rodzicami. Ale z drugiej strony trzeba również przyznać, że opieka społeczna jest w fatalnym stanie i zupełnie się nie sprawdza w tej roli. Przypomina się tutaj Martin Amis. Także zakończenie książki niejako z definicji musiało przyjąć taki dosyć brutalny charakter. Być może, że gdyby nie było tutaj postaci siostry, która stanowiła dla bohaterki alibi, być może sprawy potoczyłyby się inaczej. No ale potoczyły się tak, jak się potoczyły. I think that's not how I see things. I'm a Spinozan. I think everyone has their own capacities. They're in certain conditions. They can only do what they're going to do. And she's what she is and she does what she does. I think she's a bit of a cold fish. I think after the book ends, there may be some unhappiness in store for her as she looks back on the way she's behaved. But that's after the book. That's none of my business. Ja wykazuję takie bardzo podejście do moich bohaterów, bardzo mocno przesiąknięte Spinozą. Każdy ma swoje życie, każdy ma swoje plusy i minusy. Nie da się ukryć, że Bridget jest swego rodzaju zimną osobowością i niewykluczone, że po zakończeniu książki mogłaby odczuwać jakieś poczucie braku szczęścia. Ale jak powiadam, to już jest poza mną. Twój styl, przyznaję, zrobił na mnie wrażenie. Krótkie, treściwe zdania, zawsze w punkt. Każdy z nich jest pełne napięcia, każde słowo zdaje się być na swoim miejscu. Pisałaś tę niewielką książkę w polskim wydaniu do 210 stron, 4,5 roku. W jaki sposób, pisząc, radzisz sobie z napięciami, emocjami, jak układasz zdania, by robiło to tak czasem wręcz porażający efekt? Gosh, I do a lot of edits, over and over again. I could never write any other way. I do use a dictionary and a thesaurus a lot, because it always has to be the exact right word, but it can't be showy unless you really want it to be showy. It does take a toll, and I think it's quite exorbitant, and I'm always rather disappointed, having worked for years on end, to not have a giant thwacking manuscript that's full of... I mean, I love Charles Dickens, and that picture of him, a famous cartoon of him with all the different characters dancing around his head, that's not me. For me, there's something a little bit meaner about the way I write, and do I wish I were different? See above, we are what we are. So that's how I work, and we'll see. Moje pisarstwo obejmuje bardzo wiele poprawek, bardzo wiele ingerencji edytorskich, tak to nazwijmy. Stale konsultuję słownik i tezaurus, ponieważ właściwe słowo musi znaleźć się na właściwym miejscu. Niekoniecznie muszą to być jakieś wyrażenia nie wiadomo jak błyskotliwe, ale w każdym miejscu powinno znaleźć się odpowiednie słowo. Nie dla mnie są grube tomiszcza, mimo że jestem ogromną wielbicielką Karola Dickensa, ale to nie ja. Moja metoda pisarska jest zupełnie inna, stąd takie, a nie inne zdania i stąd taka, a nie inna grubość przede wszystkim moich powieści. A czy w czasie pisania i teraz, już po ukazaniu się książki, czujesz się jakkolwiek podtruta atmosferą tej powieści? I czy humor może być ratunkiem? Bo nie ukrywajmy, czasem to, jak piszesz o śmierci w moich zmorach, jest zabawne. Yes. If I am making jokes about death, that's pure nervousness. I have nothing but respect for death. I'm not flippant or facetious about it at all. Is it poisoning? Isn't the old line that people who write books like that are jolly people and people who write jolly comic books are the sort of grouchy, saturnine types? Yeah, it's hard. I do find it hard, but I've found that I get no sympathy from ever talking about that, so I don't tend to admit it. But yeah, it's quite painful. Żarty ze śmierci raczej należy potraktować w kategoriach pewnej takiej nerwowości, czy wręcz reakcji na nerwowość. Jest trudno pisać o takich rzeczach i nie da się ukryć, że jest to dosyć bolesne doświadczenie. Na czwartej stronie okładki polskiego wydania twojej powieści znajduje się polecenie Olivii Lang, także u nas wydawanej, autorki choćby Ogrodu poza czasem i Republiki ciał. Pisze ona tak: każdy, kto ma matkę, powinien przeczytać moje zmory. Przeczytało tę książkę bardzo wiele osób na całym świecie. Czy stałaś się powierniczką tych, którzy mieli toksyczne relacje z którymś z rodziców? Yeah, I don't know if I always want to hang out with these people and hear all about it, but it's terrific when someone says that. I would do readings at festivals and people would come to the signing table afterwards. But I have cultivated an image of being very sulky. So the photos of me always look miserable. So I'm not overwhelmed by people looking to me as a shoulder to cry on. But I'm completely gratified if I've managed to create something effective that can seem, you know, vivid and accurate and illuminate a bit of somebody's life for them and, you know, be absorbing. Nie chciałabym być ramieniem, na którym ludzie się wypłakują, ale muszę przyznać, że tego typu komentarze, że napisałem książkę o czyichś tam losach, stanowią dla mnie oczywistą gratyfikację, to jest bez wątpienia. Natomiast staram się, jak powiadam, nie pełnić roli ramienia, na którym ludzie mogą wypłakiwać swoje żale. Gwendolyn Riley, brytyjska pisarka, autorka powieści Moje zmory, gościła w tym wydaniu Wszystkich Książek Świata. A nasze spotkanie tłumaczył Waldemar Łyś, za co dziękuję. Książkę bardzo Państwu polecam. Mam egzemplarze do przejęcia, można się odzywać. I proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. książki@polskieradio.pl. Olga Szućko i Michał Nogaś, my także dziękujemy. Wszystkie książki świata.